ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عليك في الأخير جو يا هي نفاس أنباي ويتوبة فتك مسكتوين عندك زين وسيسي نوتا قويدا ويتوبة كمونجيرا كمكوجا مفتحا فالين ونا مغمون كمبشان أتونا مينجي كم بسيطنا علم وكوبة سانا أو سيهديك سانا قول أستاذ الشيخ ويتو الشيخ ويتو أفعل من أجي فهام يفهام نفسيا كلكو يي إلا ونجي وارتا في كبنيغة نوزوري أحيانا ولا تشوف مفاقة. عائشة رضي الله عنها أنا فكية قمتم صلى الله عليه وسلم نسيما أنزل الناس منازلهم شوشيني وارتو كتكنا فاسيزان. نعم، dini yetu ni dini ya katikati, inakataza kuchupa mipaka na vile vile inakataza kuwashusha watu kwa dharau watu. Ndio kwa katika imani, wallahi alazim, tumekuja hapa kwa ajili ya mahaba lillah, tunakupendeni lillah. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anatufundisha kwamba ukimpenda ndugu yako katika imani, mwambie mimi nakupenda lillah. Ndio maana sisi tunatangaza, na hili tangazo ni amri kutoka kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Anatuambia kwamba sisi tuambiane ayo inna nuhibbukum fillah, na ukimwambia mtu mimi nakupenda lillah, basi yeye anakujibu ahabbaka Allah alladhi ahbabtani li ajlihi au fihi, Allah amekupenda ni kwa ajili ya au kwa sababu ya mapenzi ambayo unipenda mimi kwa ajili yake. Ndugu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema الأخلاء يومئذ، يعني واتو أنباء وانا بندان. الخلة لدرجة يجوك تلك المحبة. أنا سيما سبحانه وتعالى سيكو يا قيامة ونيمك ونيمني عدو إلا المتقين. يسكوكو وشامون وأنباء ولي بندان لله ولي شركيان لله ولي سيديان لله كوان فقواه لله كوالا قواه لله كل في تبقى ما يشياء لله سبحانه وتعالى. الله أنا تيا بارك فوب وسانا كتك ما تنزيا. يوم القيامة ينادون أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، ينادون على منابر من نور ولأنباو من بندان لله وتيت وسيك يا قيامة ألق وتكريش وكتك منابر بتاند بينور بل الله سبحانه وتعالى في جناته جنات النعيم. أسأل الله العظيم بجلاله وكرمه وجوده وإحسانه أتجاليه تويميونغون موالي أنباه ومبندانك وجلياك نوغفليش وكسك فتان نبي نور في جنات النعيم. اللهم آمين. جنب لفيل اللوه كسك إيمان تبقوليك وجليكم بشانا ومنينو الله ومنينو يمتمياك صلى الله عليه وسلم. وأنا أكون مجالس ambao zina baraka kubwa zina khairi kubwa mithil hadhihi almajalis. Eh, wallahi hakuna majalis zenye khairi zenye baraka. Malaika wanazigombania hizi majalis na bila vile wanapeleka taarifa nzuri kwa Rahman subhanahu wa ta'ala ya kwamba tarakhna ibada kwa hum yadhkuruna wa atainahum wa hum yadhkuruna. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hivi sasa nyinyi mnatajwa mbele Allah kwamba nyinyi mmekusanyika kwa ajili yake. Sasa kama umekuja kwa nia nyingine, la, weka nia yako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili upate malipo makubwa, malipo mazuri. Kwani mara ngapi umekaa vikao ambavyo kama havitakusaidia katika maisha yako, basi vitakudhuru katika akhira yako. والإنسان شهيد جوية نفسياته نبصير جوية نفسياته نمتندوياته كتكهي دنيا ماذا قدمت لله ولفنيلين لله سبحانه وتعالى كتكه هيواك وكتكه ميشياك واتوين جسانا ونلالميك كتكه ميشياك ميشا لمقوم تنفت تابو كتكه هيويته تنفت تابو كتكه رزكي تنفت تابو كتكه شغلزيته تنفت تابو كتكه سكتا بالبالي زي ميشياك. طيب فأين أنتم من الله؟ مكوافنا الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إلى وجريب وجواكه أيهم أحسن عملا. سيأجابوا متو كباتا متهاري كباتا تابوا كباتا مايشا ياكه وسباب ييكم بالنا الله جل وعلا ويندوك كيمان ويكساء لله سبحانه وتعالى ونمتاجك وإخلاص ونمتاجك ونيا نزوري إلي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أقويت على رؤوس الأشهاد يكون بعبدي فلان بن فلان أمكا كتك نيوم بياغو كتك سيم فلان كتك وقات فلان أنا نتاجة أليكا كواجري ياغو أليات شغل زاكي أليات ضرورة زاكي أمكا كواجري الله سبحانه وتعالى. والله العظيم الله من كريم. لذلك سكوزوكي kuna watu wa karibu, kuna watu ambao ni wa karibu na Allah subhanahu wa karibu, wako jirani na Mola wao. Siku zote wakipata shida yote katika maisha yao, majina yao yanafahamika kwake subhanahu wa ta'ala, yani majina yamerekodiwa kwa Allah jalla wa ala. Mmoja wao wakipata tabu fulani katika maisha yake, akipata mtihani fulani katika maisha yake, tayari akisema au ataka kusema ya Allah, ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin, mimi ni mja wako, nisaidie, nipe kadha, nahitaji kadha, mimi sina la kufanya, mimi ni dhaif, mimi ni faqir, anta alqawi, anta alaziz, anta aljabbar, ya hayyu ya qayyum, allahumma farrij hammi, allahumma nafis karbi, ya Allah, ya rahman, ya rahim. الملائكة موجة وموجة يقولون يا ربي. قول صوت معروف من عبد معروف من صوت أنبايون فاميكا ومجة أنبايون جلكانا شدياك موجة وموجة نشغلك. والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين ويندوك كيمان تهملية لله سبحانه وتعالى بين المغرب فك العشاء يمسي تنقمزي سانا hapa mnaadhina dakika ngapi kasoro ha 50 kwa hiyo iqama kamili tunasali salatu al-isha alafu kila mmoja kaelekea sehemu yake au nyumba yake. Wallahu subhanahu wa ta'ala yatakabbalu min al-muttaqin wa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana lilhuda war-rashad was-sadad fil qawl wal-amal wa an yaj'al hadha al-majlis hujja lana ayjaliya hi majlis ni hujja kwa ajili yetu sisi, na sijalie hii majlis hujja juu yetu sisi. Ndio katika imani, katika hii majlis nimechagua hadithi miongoni mwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ni muhimu, wa hadha hadith alitaja Imam Muslim rahimahullah ta'ala katika sahihi yake, asahhu al-kutub بعد كتاب الله بعد كتاب صحيح البخاري صحيح الإمام مسلم. حديث عظيم والله نندنياتي وكمبوش كويتو سيسي كويتو بتهيدي ويسكري زي حديث بزوري ألا كتمون بالله سبحانه وتعالى أتنفعيش نهي حديث إيني إيو حديث إيني كتايديز كويتو كتما إشايت نبي لبيل يكون سباب يكفت رفز الله سبحانه وتعالى في الآخر. الحديث يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى مسلم بن الحجاج ابن مسلم ابن ورد القشيري النيسابوري أبو الحسين قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة هو صحابي أليك عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة أنا سمولي هي حديث وسبب يهي نمكوكيزي وقصة كلي تكوجي كتكا هي حديث أنا سيما دخلت المسجد نلينكي المسجد سيكموجي فإذا عبد الله ابن عمرو بن العاص جالسا في ظل الكعبة فإذا عبد الله ابن عمرو بن العاص جالسا في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من ينتظر فمنا من يصلح حذاءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما هو على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم مما يعلمه شرا لهم في شمتم صلى الله عليه وسلم لسيما وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيكون في آخرها بلاء وأمور تنكرونها في شأن سيما صلى الله عليه وسلم وتجيء فتنة فيركب بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وثم تجيء فتنة ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه قال عليه الصلاة والسلام فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه إشان سيم عليه الصلاة والسلام ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر قال عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة فدنوت منه وقلت أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال عبد الله بن عمرو بن العاص وأشار إلى أذنيه وقلبه بيديه سمعته أذناي ووعاه قلبي رواه الإمام مسلم هذا حديث عظيم من أحاديث الفتن تذكر أحاديث أباز زمسولية الفتن في آخر الزمان وهذا الحديث ندليل من دلائل النبوة ندليل كدليل ذو نبي وامتم محمد صلى الله عليه وسلم هو يين رسول وحق نمتم وحق وسباب السمولية جابوا أنبالو للكوها لكتوكية كتكزما ياكب نالكتوكية كتكزا زما زلزقوية بادئة كما لبتبيل صلى الله عليه وسلم طيب هذا الحديث مسمولي زواكي مبوكي زواكي أنا سلم لمن جيه مسكيتي ومتم صلى الله عليه وسلم سكموجة أو مسكيتي ومكة عفوا سكموجة باسي لك موانا عبد الله ابن عمر ابن العاص صحابي جليل عالم ينظون وعلى من الصحابة حافظ من ينظون وحفاظ من الصحابة أم باول كون إفاد حديث نمتم صلى الله عليه وسلم ووينجي هم صحابة ألقوا أميجميا كتك أكوت والكعبة أتكا تين يكفوري تل كعبة نوات ومكاف مزون مواكف سسهوي تابعي عبد الرحمن الكمون عبد الله بن عمرو بن العاص نوات ومكاف مزون مواكف نهيني دليل يقوم با إلى قرن نواجا وين والوتنقلية كانوا أناس يحبون العلم كما وكسكية كنا مدرس دانياك فائدة دانياك خير دانياك هدى دانياك قال الله دانياك قال رسول الله sallallahu alayhi wa sallam moja kwa moja wanakimbilia hizi majalis, wanataka radhi za Allah, wanataka janna ardhuha as-samawati wal ard, wanataka rahmatu rabbil alamin. Moja kwa moja akaikimbilia ile majlis na akaenda kukaa kwa ajili ya wale watu waliokaa kwa ajili ya kusikiliza yatakayotajwa katika ile majlis na kile kikao. Sasa huyu sahaba akawaambia wale watu ambao walikuwa wamekaa, anasema siku moja sisi tulikuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika safari, wakashuka katika sehemu. Waliposhuka katika sehemu fulani, nazalna manzilan, kila mmoja akawa na shughuli yake. Kwa nini? Kwa sababu hakuna ratiba ambayo itawakusanya wote pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, la bali waliposhuka katika sehemu moja wakawa kila mmoja anajishughulisha na jambo lake. Akataja huyo sahaba akasema kuna baadhi ya watu walikuwa wanajishughulisha na kutengeneza malazi yao, sehemu ya kulala. Faminna man yuslihu khibaa, alkhibaa ni hema yake au ni sehemu yake ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kulala. Na wengine wanajishughulisha na mishale na mikuki yao. Na wakasema baadhi ya watafsiri wa hadith kanu yatasabakuna fil nabl, wanashindana katika kurusha mishale na mikuki. Ashahid walikuwa wanajishughulisha kwa jambo ambalo litawasaidia au litawanufaisha katika baadaye. Na wengine moja kwa moja wakachukua mifugo na mbuzi na ngamia na bakarati, wakayapeleka ile mifugo wakayapeleka katika sehemu ya kuchunga na kutafuta mimea na majani. Anasema ghafla tahamaki, wakasikia munadi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam anadi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anafundisha masahaba yakwamba likitokea jambo la dharura, jambo muhimu, jambo la azma ni azima, jambo ambalo linahitaji watu wakusanywe, anamwambisha mnadi anadi as-salata jami'a. As-salata jami'a fil bina'i 'ala al-hal, yani njoni katika as-salah, lakini hakuna sala ila kuna jambo fulani, jambo muhimu anataka kuwafikishia masahaba. Walikuwa wakisema as-salata jami'a, na inajuzu kusema as-salatu jami'a, yani sala inawakusanya watu. Inaweza kawa kuna sala au hakuna sala, na hii lafzi imeshawahi kutumika zaidi ya mara moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwahitaji anatangazia salata jamia, wakakusanyika kwa sababu walikuwa kila mmoja katika sehemu, kila mmoja katika shughuli fulani, wakakusanyika wote wakakaa mbele ya Mtume Muhammad alaihi salatu wassalam, wanataka faida, wanataka khairi, wanataka baraka, imma katika kauli ya Allah jalla waala au katika kauli ya Mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha kana salam salih. Na ndio maana usidhani ya kwamba Allah alisema radhiallahu anhum bure hivi. La, si bure. Radhiallahu anhum wa rahu anhu as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi ihsan. Radhiallahu anhum, Allah aliwaridhia wale watu. Allah subhanahu wa ta'ala amewabashiria kwa pepo yake. Allah subhanahu wa ta'ala amemtajia mtume wake sallallahu alayhi wasallam baadhi ya watu kwa majina yao, min ahli aljanna, baadhi ya watu wanaikanyaga hii ardhi, hii dunia, na wao min ahli aljanna. Si bure, ni kutokana na ile hali iliyokaa katika nyoyo zao, kutokana na zile amali ambazo walikuwa wakizifanya katika maisha yao, wametanguliza ikhlasi sikuwa na mfano katika maisha yao lillahi jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala basharahum bil janna. Allah subhanahu wa ta'ala bashar Abu Bakr bil janna, alimbashir Umar bil janna, alimbashir Uthman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Abd al-Rahman ibn Awf wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Sa'id ibn Zayd wa ghayrihim min as-sahaba, aliwabashir Allah subhanahu wa ta'ala bil janna, alibashiriwa bil janna Salman min ahli al-janna wa Ibn Mas'ud min ahli al-janna wa Bilal min ahli al-janna wa Umar min ahli al-janna واستوى المهاجرين والانصار من اهل الجنه وليبشروا من اهل الجنه محمد رسول الله والذين معه محمد جنبي والله نوال لكم pamoja nao رحماء بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم الله أنا وصيكم داني القرآن أنا وانبيا متميوك صلى الله عليه وسلم وكي وانقلية وتورونا ركعا كتكهالي ركوع وسجدا كتكهالي سجود ونيني يبتغون فضلا من الله ورضوانا أمي وتكاس الله كتكني زاو أمي وتكاس الله كتك إخلاص زاو أمي وتكاس الله كتكني زاو لمن مبشرين وبالجنة سيبونا مش وهي آية أنا سمع وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما مغفرة أم يسميه مذنبياه وأجرا عظيما أم يوفر إحماياته هذا وشكيتنا هذا وكفركيتنا نام ينجيز كتكفه ياكه ناتك ينجيز كتكفه الله توكيتنا أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة إيه نعم utapata taabu duniani utateseka utasumbuliwa lakini kwa nihaya min ahli aljannah khairi yoje wallahi alazim kubali ridhika stahimili mshukuru allah vumilie lillah subhanahu wa ta'ala lakini baadaye utakuwa katika khatima nzuri utakuwa katika hali nzuri lakini shida shida kubwa sana unapoteseka duniani alafu unakuja fil akhirah mateso juu ya mateso na sisi tunafahamu kwamba mateso ya akhira hayana mfano wake. Kwa nini nikubali kuteseka fil akhira na hadi yakuwa nimeshateseka duniani? Tunamuomba Allah tuifanye atulinde kutokana na fitna za dunia na mitihani yake na atulinde katika imani yetu, atupe thabati, atupe istiqama, atulinde kutokana na shayatin al-ins al-jin sharri zao na fitna na mitihani ya hii dunia. Tuendelee kudumu tubaki katika hiheri mpaka dakika za mwisho katika uhai wetu, alafu unapofika mbele Allah subhanahu wa ta'ala unakutana na dalili za kheri, unakutana na furaha. Fa amma man utiya kitabahu bi yamine fayaqulu ha ubqra'u kitabiya, na bushara mbalimbali kheri mbalimbali unazikuta mbele Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya waumini. Naomba Allah tujalie tu miongoni mwa shahid hawa wamekusanyika wakujile kumsikiliza mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mtume akamwambia hakika hakuna nabii yeyote alikuwa kabla yangu ila aliwajulisha watu wake, aliujulisha umma wake kwa yale ambayo anayajua ni heri kwao, na amewakataza, amewatahadharisha kutokana na yale ambayo ni shari kwao. Je, Abdul Qadir Mtume sallallahu alayhi wa sallam hajatujulisha juu ya yale ambayo ni heri kwetu? Bila shaka alitujulisha juu ya yale yote ambayo ni ya kuheri kwetu, na vile vile ametukataza na yale ambayo ni ya kushari kwetu, ametukataza wallahi. Faballagha risala وأدى الأمانة ونصح لله في أمته حق النصيحة. ويوصل الرسول صلى الله عليه وسلم سيكو يا قيامة هكون ذيما جوياك لأن دمانا لكو سماما كتحجة يمويشو نتشيني ياك نواتو تقريبا لك مولا نبعاد يكو ماليزية مويدة ياك نزيل واجبات إذا الله أنبازو الله مزي واجبيشة جويا واجبات يا بسيبا إيني واتو nimefikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala umefika kwenu. Qalu na'am qawna shahid Allahumma shahid Allahumma shahid. Hakuna nabii yote kabla ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam isipokuwa amewakumbusha umma wake kwa mambo ya khair yao, na amewakataza kutokana na mambo ya shari yaliyo shari kwao. Na bila shaki yeye anatoa utangulizi huo, anataka kuambia kwamba kuna ujumbe anaoandaa anataka kufikishia masahaba. Ujumbe wake sallallahu alayhi wasallam aliwaambia wa inna ummatakum, anasema hakuna anasema kawaambia wa inna ummatakum hadhihi, hakika umma wenu umma huu Allah amejalia khairi yake na uzima wake na usalama wake ni katika mwanzo wake zama za kina Abu Bakar na Umar na Uthman na wale masahaba زمز التابعين زمز تابع التابع التابعين الإسلام اللي أنزل فتك وجيني فتك هذه يتابو فتك هذه يشدة هذه يشدة يتابو يبيكي كيشا إكاوا إلى كوجة بزوري كدوغو كدوغو اللي أنزل صلى الله عليه وسلم كفياك كيشا وكاوا ستة ألاف كومي ألاف وشرين مبكك تحدث الوداع إدالية وإسلام الحج فموجة نمتم صلى الله عليه وسلم لا في موجة الله سبحانه وتعالى كم ترمشي قولياك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله لو تكفوون الله ونجي في دين الله فتكدين الله أم بيني وإسلام أفواجه مخندي فمخندي فسبح بس جيانداها محمد وجيدي كتانا نمولاواه حقيقة وكتي واكو مكاربية wakati wa kuondoka duniani umekaribia nini maana yake ujumbe tayari umeshakamilika uislamu umekamilika kwa hiyo kithirisha fasabbih bihamdi rabbika kithirisha tasbih subhanallah subhanallah subhanallah kithirisha alhamd alhamdulillah alhamdulillah wastaghfirhu kithirisha istighfar astaghfirullah astaghfirullah innahu kana tawwaba kithirisha astaghfirullah wa atubu ilayhi kweli حقك مدى مريكم تمي صلى الله عليه وسلم بعد إلى حجة أتوان لك الدنيا الوبيع إلي ويني وزيمة آفية وسلامة وأمه كتك منزوعة نيني معنى يافي مكتابة كسلميتا باسي أنجليني والي ومواغزو والي أنباو وإسلام مشوك جوياه والي أنباو ولصحبيان أنتم محمد صلى الله عليه وسلم ولأنباو القرآن بكل لغة ياو ومميلو الله نوك مميلو أنتم ياك صلى الله عليه وسلم الله ميوريدية ولواك الله سبحانه وتعالى ميوسيع سميه مدن بياو الله سبحانه وتعالى ميوينجيزك السريح مياك انك يفوت هاو متسلميك وإن عافية وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها فتك منظر كيش قسم صلى الله عليه وسلم وإن آخرها سيصيبها بلاء وأمور تنكرونها لكن مشوى هو أمة نا آخر يا هو أمة مشوى كنا بلاء كنا بلاء لوكة إيمان كنا بلاء جيسيسا توكة بلاء والله تكتك بلاء بلاء كتك دينيته بلاء كتك ميشيته بلاء كتك أعمال زيته بلاء كتك مجنبيته بلاء كتك جميع يعني وكي أمالي كلية نعونا بلاء وشوتو نعونا بلاء مبني أكل بلاء نيوما بلاء يعني ما المخرج إيه لم تسلميك وتكان نهيذي بلاء أفن يميني atakwambia mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu yeye anakutajia maradhi kisha anakupa tiba yake si maradhi ni balaa na mitihani anakupa tiba yake ni dawa ambayo itakusaidia ili usalimike kutokana na yale maradhi na ile balaa na ile balaa shari yake zaidi shari yake kubwa sana fil akhir qala wa umurun tunkirunaha na mambo ambayo mnayapinga mnayakataa hamyakubali yale mambo si mazuri kwa nini si mazuri kwa sababu mbele Allah subhanahu wa ta'ala si mazuri yanamchukiza mula wetu na kwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam si mazuri yanavunja sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala imma mambo ya munka katika muharramat au katika mambo ya shirki au katika mambo ya uzushi au yale mambo ambayo yanakwenda kinyume na maagizo ya Allah na mfumo wake na sheria yake subhanahu wa ta'ala almuhim mtume sallallahu alayhi wasallam anawatahadharisha masahaba anasema umurun tunkiruna mpaka hapa tumeelewana alhamdulillah baada ya hapo mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia wale watu waliokaa kumsikiliza anasema تجيء فتنة فتنة هنا كوجا فتنة يوتي na inaitwa fitna kwa sababu inamfutinisha inamfitinisha muumini kutokana na imani yake, kutokana na dini yake, kutokana na istiqama yake, kutokana na ucha Mungu wake, kutokana na Mola wake, kutokana na akhira yake, kutokana na pepo yake. Inampeleka katika upande wa pili, upande wa nar, upande wa haram, upande wa shaitani, upande wa upotevu, potofu. Inaitwa fitna kwa sababu inakuhamisha. Fitna inakuja, fayakulu almu'minu, mu'mini anasema hadhihi muhlikati. Si kila mtu, la, almu'min ambaye anatambua, almu'min ambaye moyo wake uko hai, almu'min ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemlinda na fitna, amemlinda na shirki, amemlinda na dhalal, amemlinda kutokana na uovu, shaitan njia zake, amemlinda Allah subhanahu wa ta'ala. Akiona fitna anahofu, anaogopa, anasema hii fitna itaniangamiza mimi. Allah subhanahu wa ta'ala namlinda. Qala alayhi salatu wa salam thumma tankashif. Qala alaykum nimisahau kuna kipengele kimoja. Qala tajiu fitnatun yuraqiqu ba'daha ba'da. Zile fitna ambazo zinakuja katika kufululiza kwake zinalainishana. Nini maana yake yuraqiqu ba'daha ba'da? Fitna ambayo inapita inakuja baada yake fitna. Almu'min akiangalia ile fitna iliyopita anaiona ni ndogo, anaiona ni hafifu, anaiona ni nyepesi. Lakini hii fitna ambayo niko nayo sasa hivi ni kubwa sana, ni nzito kuliko fitna iliyotangulia. Hii ni tafsiri. Tafsiri nyingine walisema maulama, hii fitna ambayo imekuja mbele yangu inalingania katika fitna ya pili, inamshawishi aingie katika fitna ya pili. Wala hawla wala quwwata illa billah. Almuhim inapita, Allah subhanahu wa ta'ala namsalimisha, thumma tankashif inaondoka, thumma tajiu fitna inakuja fitna nyingine. Fayaqulu almu'minu, mu'mini anasema hadhihi hadhihi, ama hii basi ndo kabisa kabisa itaniangamiza. Maana yake hiyo fitna sidhani kama itapita bila kunichukua. Kwa nini almu'min anasema hivi? Ni dalili ukaribu wake na Mola wake, anaiona fitna. Kama unavyoona wewe mawaqi'ul qatri, mvua ikinyesha, ikinyesha hafifu, inaanza kunyesha kidogo matone, wewe unaona tone hili hapa linadondoka hapa, hilo linadondoka hapa. Kadhalika fitna zikija katika macho ya mu'min anaziona. Ar-Rasul alayhi salatu wassalam fi hadith al-Miqdad ibn al-Aswad fi as-sahih aw fi as-sunan anasema inna as-sa'ida laman junniba al-fitan. As-sa'id ni mchamungu, ni mwema, ni yule ambaye Allah amemwafikisha akajiweka mbali na fitna. Akiona fitna anajiweka mbali nayo moja kwa moja, kwa ujuzi na ufahamu aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Anafahamu kwamba ile ni fitna, nalinda ulimi wangu, nalinda mikono yangu, nazuia miguu yangu, vile vile nafunga masikio yangu, nafumba macho yangu kutokana na ile fitna. Nikijaribu kushiriki imma bil qawli au bil fi'l au kwa namna yote katika ile fitna, mimi nitachukuliwa pamoja na wale ambao wanachukuliwa. Lidhalika ulama wanasema kawaida fitna ikija la yudrikuha illa ulama, hawaidiriki kwa ujio wake isipokuwa ni watambuzi wa Allah subhanahu wa ta'ala au kwa dini Allah jalla wa azza. Lakini ikipita kullu an-nas ya'lamuna biha, watu wote wanajua kwamba ile ni fitna. Lakini fil bidaya huyu anaingilia, huyu anaingilia, huyu anashiriki, huyu anasema, huyu anazungumza, huyu anatoa mshukuru. Lakini al-alim Allah subhanahu wa ta'ala au yule ambaye Ar-Rahman Subhanahu wa Ta'ala amemwafikisha, anamzuia, anamlinda na ile fitna na anasalimika. Inapita. Haitamdhuru. Kwa sababu waman ya'tasim billah, atakayeshikamana na Allah Subhanahu faqad hudiya ila siratin mustaqim, atakuwa amilindwa na Allah na kumuongoza katika njia iliyonyoka. Allah Subhanahu wa Ta'ala anampa hikma, ulinzi, anamhifadhi min alfitan. Fayaqulu almu'minu hadhihi, qala alayhi salatu wassalam, maneno wallahi ni mazuri, ni dalili ya kwamba mtume wenu sallallahu alayhi wasallam ana kutakia khairi. Na ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam wanapokuja waja wa Allah siku ya kiyama wanataka kunywa katika birika lake, baadhi ya watu wanafukuzwa katika birika lake, anasema ummati ummati, umma wangu umma wangu, kwa maana au suhaibi au ashabi ashabi, masahaba wangu, kwa nini wanafukuzwa? Malaika wanamwambia, we hujui hao walibadilika vipi au walibadilisha nini baada yako? Mtume anasema umbali ulioje kwa wale waliobadilisha, umbali ulioje. Shahid qala alayhi salatu wassalam, haya maneno mazuri, anakutakia heri. Siku ya kiyama utajilaumu mwenyewe, ikifuatilia alfitan, ikifuatilia almunkarat, ikifuatilia ma yughdhibu Allah wa ya'sihi, nasallu Allah an yusallima ajma'in, atulinde tuifani, atupe nusra juu ya nafsi zetu. Anasema alayhi salatu wassalam, faman ahabba, yeyote anayuta anayipenda. Kuna riwaya faman sarrahu, yeyote anayitaka kufurahishwa. Faman ahabba anayitaka au anayipenda, an yuzahzaha anin nari, awekwe mbali, asogezwe mbali na moto wa jahannam. Wayudkhala aljannata, na ingizwe katika pepo ya Allah. Ni nani ambaye hataki hiyo neema? Na hii khairi, na hii fadila, na hii baraka, man alladhi la yuridu dhalik? Wallahi mtu ambaye la aqla lah, hana aql. Allah subhanahu wa ta'ala amemnyima khairi, amemnyima khairi yake, amemnyima fadila yake, baraka yake, amemnyima nusra. Ni mtu ambaye hapendi awekwe mbali na jahannam, aingizwe katika pepo ya Allah. La yahlik ala Allah illa halik, haangamii mbele Allah isipokuwa yule ambaye anastahiki kuangamizwa. Na ndio maana siku ya kiyama wanapoulizwa, alam yatikum nadhir, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna wa qulna ma nazzala Allah min shay in antum illa fi dalalin kabir, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi as-sa'ir, lait tungekuwa tunasikia, tunaelewa, tunafahamu, tunakubali, tunapokea khairi au tunaakili, tusingekuwa katika ashabi as-sa'ir. Fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabi as-sa'ir, suhqa umbali ulioje, adhabu kali ulioje kwa wale ambao wataingia katika sa'ir, ni jahannam. Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala aljanna, na ingizwe katika pepo ya Allah. Falta'tihi maniyatuhu, basi mania yake imjie haliyakuwa yeye yu'minu billahi wal yawmil akhir, maniyatuhu mauti wake, umauti wake, kuondoka kwake inamjia almauti. Na yeye amekusanya hivi vitu viwili, al-imanu billahi wal yawmil akhir, al-imanu billahi wal yawmil akhir, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukitaka kuelezea al-imanu billahi wal yawmil akhir, wallahi tutazungumza mpaka alfajiri, na bado hatujafikia mwisho wa iman au maana ya iman billahi wal yawm al akhir. Al iman billah ni uislamu, al islam yote ndio ni iman billah. Alafu akasema wal yawm al akhir, na vile vile al iman bil yawm al akhir. Na hapa kuna nukta au kuna siri, kuna hikma kubwa sana. Al iman billahi wal yawm al akhir. Kuna muislamu ambaye la yu'minu billahi wal yawm al akhir? La. Kama ni muislamu, hakuna muislamu alladhi la yu'minu billahi wal yawm al akhir. Lakini kuna muislamu ambaye yaghfalu 'an al yawm al akhir, ana ghaflika kutokana na al yawm al akhir, Sheikh Sa'd. Naam, na sisi ni watu wa kwanza. Naam, wallahi ni sisi wenye kughaflika kutokana na al yawm al akhir, kutokana na siku ya mwisho. Ustadi, usinzie darasani. Kwa nini unalala? Shetani anakunyima kheri. Wanasema nuas fi dars min ash-shaytan. Unasinzia darasani, shaytani hapa anakutia usingizi. Simruhusu shaytani akuletea usingizi ukate dhikri. يقولون النعاس وقت الذكر من الشيطان. يقولون انت وقت خطبة الجمعة أنا سنزيد خطيبة سيما أقول قولي هذا واستغفر الله لا نعمك أنا شكوك خطيبة يعني لي أن الحمد لله والحمد لله سيما أنا سنزيد تينا أكسكي قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أنا نعمك. هذا دليل ماذا؟ دليل الشيطان أتاكي وسكيد الخير أتاكي وفيديك uathirike na mawaidha shaytan. Sikubali ukawa ni dhaifu mbele shaytan, aliyeko shaytan mwenyewe ni dhaifu. Inna kaida shaytani kana, Allah anasema kaidi vitimbi vyake njama zake ibilisi ni dhaifu. Lakini wewe ukikubali kuwa ni dhaifu kuliko aliyekuwa dhaifu, hatari. Sijisikii vibaya hapa, tunakumbushana. Yani mtoa maelezo hayo ili si mwingine asistinzie. طيب قال فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر. الايمان بالله واليوم الاخر. اليوم الاخر نين ما ناكل اليوم الاخر هذا. الله الرسول عليه الصلاه والسلام نقول تنبيه انا كنت هو حاضر لليوم الاخر. أكثروا من ذكر هادم اللذات أو هادم اللذات. كثير شيء كتك أتاج الموت نخبارز الموت خبارز الآخرة. الصحابة رضي الله عنهم ولكوك كتانا ونكمشان باليوم الآخر ونكمشان بالجنة ونكمشان بالنار. شو كتانا كواجيلة كمشانا بيشارة بيشارة بيشارة بيشارة دنيا دنيا دنيا دنيا. Na hakuna nafasi kwa ajili ya akhira, hakuna nafasi kwa ajili ya Mola wetu, hakuna nafasi kwa ajili ya kumbuka aljanna, hakuna nafasi kwa ajili ya kumbuka jahannam na kumwomba Allah kulinde na jahannam. Ghafla ghafla juu ya ghafla ghafla, tunaishi ndani ya ghafla, tunaamka katika ghafla, tunafanya kazi kwa ajili ya ghafla ghafla, ndani ya ghafla maisha yetu yote katika ghafla. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala anatajia ndani ya Qur'an, iblis qala qarinuhu ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا محل شاهد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أمتاج الله الجنة ametaja pepo yake, ametaja kheri na neema ambazo zinapatikana fil janna. Anasema subhanahu wa ta'ala hadha ma tu'aduna, hizi ahadi ambazo mnapewa nyinyi. Hadha ma tu'aduna li kulli awwab. Awwab ni mtu ambaye anarejea sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini muislamu almu'min anarejea kwa wingi kwa mula wake? Kwa sababu anakumbuka yawm al-akhir. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Yule ambaye anamogopa Mola wake wakati wa siri, akiwa peke yake fil ghaib, si mbele za watu, yuko na Mola wake peke yake, anamogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Man jaa man khashiya ar-rahman bil ghaib wa jaa bi qalbin munib, udkhulu hadhi salamin dhalika yawm al-qulub lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Nas'alu Allah fi hadhihi as-sa'ati al-mubarakah fi hadha al-waqt katika nyumba yake, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atusinyime na hii rehema yake na pepo yake, na atusaidie juu ya nafsi zetu na udhaifu wetu, angalau pamoja na udhaifu wetu, pamoja na matatizo yetu, pamoja na uchache wa imani yetu, pamoja na Allah tunamuomba subhanahu wa ta'ala katika ukarimu wake atujalie tuwe katika wale ambao خشي الرحمن بالغيب أم مغفى ملواك كالتزين ناكاو من ظلم أهل الجنة. نعم تلمون بأ الله كالتو كريم واقع. فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أوفني واتو aamiliane na watu kwa yale ambayo yeye anapenda watu waamiliane naye au nayo katika amali. Wafanye watu kuamil watu kukabiliana na watu kwa matendo na amali ambazo unapenda watu waamiliane na wewe kwa yale matendo. Wakifanya watu ihsan, wafanye watu ihsan. Wakizungumza watu na wewe vizuri, zungumza na watu vizuri, kwa sababu albari mwenyewe huwa almuhsin, na analipa juu ya ihsani ihsani, na anasema wa hal jazaa'u alihsani illa alihsani, hal jazaa'u alihsani illa alihsani. Siku ya kiyama qala subhanahu wa ta'ala ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عفوا لكل أقصدها نجينا. قال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى ولأنباو ولفني الحسنى يعني ولفني خير ولفني ويمة amali njema, tabia njema, akhlaqi nzuri, matendo mazuri, ihsani ila nnas, kuamiliana na watu vizuri. Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa alhusna. Ibn Abbas anasema alhusna hapa ni aljanna, husna ni aljanna, anaingiza katika pepo yake, anawakaribisha katika pepo yake. Bila shaka hakuna ihsani zaidi ya wewe siku ya kiyama Allah anakunadi, anakutangazia mbele za jamii, mja wangu fulani bin fulani, leo unasamehewa madhambi yako, na kunaingizwa katika ihsani yangu. Ihsani yake aljanna. Alafu anamwambia waja wake fil janna, baada ya kukaa katika viti vyao fil janna, kuna soko kwa ajili ya muumini, wakikaa katika viti vyao na tayari wameshatembelea lile soko la Allah, ndani ya pepo yake kuna viti vimeandaliwa kwa ajili ya muumini. Ja'alana Allah minhum ajma'in. Wanakaa katika vile vitu, wanaulizwa ma tasbirun au ma tantazirun, qalu nantaziru rabbana, tunamsubiri mola wetu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala anajitokeza mbele yao, wanamuona na yeye subhanahu wa ta'ala anaona waja wake katika ile janna, anawauliza هل رأيتم خيرا أو وجدتم خيرا؟ عبارة ما ناكي إذا ما تمشي ما ناكي كما يبي ميون خير كما هي خير من أتاك خير زيد هي خير. أنا منبيه وأنا منبيه وهل هناك خير من هذا الذي أعطيتنا؟ جاءكنا خير إنا يزيده خير لتفاوينه. الله سبحانه وتعالى رب خير كبوة سانة. أنا anafunua katika uso wake, alafu anawaambia qad radhitu ankum fala askhatu abada, mimi hakika mimi nimewaridhia wala sitawachukia tena abadal abidin, moja kwa moja. فهذا أعظم شيء. قال سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها, يعني في الجنة, وتفاتا يالي ولو يتاكا في الجنة ولو يبيندا ولو يتماني فتكفيق الله وتبقيه. قال سبحانه ولدينا مزيد. الإمام العالم الصحابي الجليل ابن عباس أنا سيمك هي آية ولدينا مزيد نتتوافى زيادة جويال ولو يتماني نولي يتاكا فتكفيق الله نتوافى زيادة يالي. قال النظر إلى وجه الله الكريم لكتزام أوسو الله تكوفه لكم تزام الله سبحانه وتعالى موجة وموجة بلا تزويز ويدوك كإيمان. انتبه صلى الله عليه وسلم كان لي بعد أن سنتيس وسباب الوانبياء فلتأته منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال عليه الصلاة والسلام من بايع إماما ومن بايع إماما فأعطاه صحبة يمينه وثمرة قلبه. أتكاي كبنيان الإمام واكب يعني كم شوى متوالى فلان كيونغوزي واكب أكمبا مكبنيان يمكونو يقوم ميمي لنكبنيان نويوي ورحو نمبا مكونو واكب نين معنى يعني الإخلاص في المعاهدة كمبا إخلاص كتك مكبنيان. كيشا كسيمة صلى الله عليه وسلم فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه نما بينزي مواكي فليطعه ما استطاع بس أمتي قدر يويز واكي بمعنى كما كنا بعض ما أمبيش ونمشند يو يويز واكي لمثلا كتك معصية الله أنا مؤمريشا أسي صالي أنا مؤمريشا أسمعبود الله سبحانه وتعالى أنا مؤمنيشة أمواصي مولواتي أنا مؤمنية ميمي كتكهيني سيكوتين وسبب إيماني أمو نمت موانق صلى الله عليه وسلم أن ينبيا أنا مفنديشة أن ينبيا لا طاعة لبخلوق هيروسيني نهيفايكم تي بنا دامو كتكهاليكم واسي الله سبحانه وتعالى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كيشا يتم صلى الله عليه وسلم نسيما فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر أكيد أنتم مجين ينازعه ويوبيل أنا تبقى شندانا يولي وقوانزا جو يوتولى واك جو يوغوزي واك جو يوفلم واك جو يخليفة ياك أنا تبقى شندانا لاي anataka kuleta kuvunja amani katika jamii, anataka kusababisha damu zimwagwe, anataka huyu bila shaka na kuvua mlango mkubwa wa shari, ni mlango mkubwa wa fasadi, anataka kusababisha maafa katika jamii, watu watakufa kwa ajili yake, watu watauliwa kwa ajili yake, kwa sababu watagawanyika watu makundi mawili. Huyu anataka kushika utawala na huyu anataka kushika utawala, na kila mmoja hawezi kukubali, wataanza kuuana kwa ajili ya huyu wa pili. Basi dini yetu na sheria ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa masikitiko makubwa, hizi sheria hazifahamiki kwa watu wengi, hazitajwi katika taarifa za habari, wala hazitajwi katika maredio, wala watu hawazungumzi katika mawaidha yao na hutuba zao. La hawla wala quwwata illa billah. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi mbalimbali, katika athari mbalimbali, anawaamrisha Waislamu, anawasisitiza raia wafuasi wake sallallahu alayhi wa sallam, ya kwamba mtawala anapochaguliwa katika uongozi na katika utawala wake ni haifai kumkhalifu, maadamu yeye hajakuamrisha kumwasi Allah na kuvunja dini yako na maamrisho ya Mola wako, basi ni wajib kumtii. Hata kama atakuwa ni dhalim, hata kama atakuwa si mwadilifu, bali imekuja katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hata kama atachukua mali yako, hata kama atapiga mgongo wako, huna haki ya kumkhalifu, wala huna haki ya kuvunja amani wala kuvunja utiifu wake huyu mtawala. قال عليه الصلاة والسلام فاضربوا عنق الآخر basi kateni shingo ya yule wa pili ambaye amekuja kuvunja amani ya yule wa kwanza. Wallahi alazim, ahadithi ambazo zimekuja katika hili swala ziko nyingi sana, nyingi sana, lakini Allahu a'lam kwa nini mashaykh wengi hawafundishi watu khairi ambazo zinapatikana katika hizi ahadithi. Kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambisha Waislam, anawafundisha Waislam kwa kufanya hivyo? Kwa sababu kuna amani kubwa, khairi kubwa itapatikana kwa kutekeleza hizi ahadithi, na vile vile kuna shari kubwa itakuwepo na itapatikana kwa kwenda kinyume na hizi ahadithi. Walwaqi khairu shahid, na nyinyi mnashuhudia athari za kwenda kinyume na haya mafundisho. Wasahaba radhiallahu anhum walikutana na hali mbalimbali na sura mbalimbali na vile vile matabiin na katika zama zao, lakini wakawa katika hali ya utiifu na kusikiliza, na vile vile washawishi raia wawe katika utiifu wa mtawala na kumsikiliza mtawala na kutoka katika utiifu wake na sheria yake, kama hata kuamrishwa kwa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Anas ibn Malik alisuhubiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam ya Hasan miaka mingapi? Anas ibn Malik Samit miaka mingapi jumla? Anas ibn Malik Saif miaka 10. Alisuhubiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam miaka 10, na alikuwa miongoni mwa masahaba wa mwisho ambao wamekufa. Alikuwa katika al-Iraq, kiongozi wake katika ule mji alimwita, njoo, kuna taarifa fulani zimemfikia mtawala ya kwamba Anas ibn Malik anashirikiana na watu wa fitna, ni watu ambao wanatoka nje ya utiifu wako, anashirikiana nao. Na ilikuwa taarifa si sahihi, kwa sababu Anas ibn Malik amepokea na amesimulia hadithi nyingi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam zinapinga hii njia, hawezi akashirikiana na watu wa fitna. Akamwita akamwambia, wewe Anas ibn Malik? Akasema naam. Akamwambia samma Allahu ibnaik, Allah atie uziwi katika masikio yako. Akasema unanikusudia mimi? Akasema naam, nakusudia wewe. Akasema la hawla wala quwwata illa billah, la hawla wala quwwata illa billah. Shakaenda zake, aliporudi nyumbani akaandika barua bismillahi rrahmani rrahim, baada ya muqaddima min Anas ibn Malik khadim rasulillah, mtumishi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anaandika barua hii, barua inaelekea kwa nani? Kwa mfalme, kwa sababu yule alikuwa ni mkuu wa mkoa. Akamwandikia barua kwamba hii barua inatoka kutoka kwa Anas, mtumishi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, inakwenda kwa mfalme, Amirul Mu'minin Abdul Malik ibn Marwan ibn Abdul Hakam ibn al-Hakam, hakika kiongozi wako au mwakilishi wako aliniita kisha akanitukana kadha na kadha na kadha, na mimi nilikaa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 10, na akalalamika katika ile barua yake kwa mtawala, hakuna la'natullah wala hakuna taghut wala hakuna fir'aun wala hakuna kadha wala hakuna kadha, hishma na ta'zim amempa nafasi yake kwa Abdul Malik ibn Marwan, amir al-mu'minin, kiongozi wa waumini. Yule mfalme aliposoma barua ya Anas ibn Malik, pale pale akachukua kalamu yake na karatasi akaandika bismillahi rrahmani rrahim min abd al-malik ibn warwan ila mbwa, mwakilishi wake akasema mbwa, na akatumia lugha kali الحجاج بن يوسف الثقفي. وكيسوما بروا يانجو ساسا هيفي نيندا موجة وموجة موامبم سماحة أنس بن مالك لفو فوتي فياتو فياكي ويمفلمي أنا مبيا مقوى مقوى نيندا كو أنس بن مالك موامبم سماحة بروا يكفيكا. Kuna baadhi ya watu wakamwahi Anas ibn Malik kabla haja mfuata, twende hivi ndezi ana kufuata mpaka nyumbani, huyu ni kiongozi. Akaenda nao, alipofika yule akamwambia, nisamehe, mimi nimekosea, ni bali ilikuja katika kwamba aliomba msamaha ni Anas. Anas ndio kamwambia, basi tusameheane. Yule akasema, innama mathali wa mathalu fa qawli alqa'il إنما مثلي ومثلك كقول القائل إياك أعني واسمعي يا جار. يعني وين نقول ممن دون حق يقوم بمسماء وين اليوم بمسماء من يحق يقوم بمسماء لنان سيولك ينغوزي لكن أنا سنمون بمسماء. ولكن ينفعل مزوري الصحابة رضي الله عنه نيني فايدة ياكي أنا سكتوك نايدوكو كوي بيتوكي فيتنا وكتولي نوالي واتوات وليتوك عندي وتيف wengi wao wamejuta na wakauliwa na yule amin kiongozi, shari kubwa ha? Na madhara yake ni makubwa sana. Billahi fikirieni, angalieni hii amani tulionayo sasa hivi katika nyumba ya Allah. Hii amani kiondoka, akawa kila mmoja hawezi kusali katika msikiti, kila mmoja hawezi kulala nyumbani kwake, kila mmoja hawezi kwenda dukani, kila mmoja hawezi kumsindikiza mke wake mpaka hospitali, kila mmoja hawezi kupeleka watoto wake kwenye shule au madrasa au. Ipi kheri? Tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika hii hali amani na utulivu. Unafanya shughuli zako, unafanya maisha yako, na watu wanasoma, kheri inaendelea, amani inaendelea, au unaanza kushindana na fulani na fulani na wewe huna uwezo kushindana naye. Sana sana takuwa wewe, alafu familia yako itaingia katika tabu, maisha yako yataingia katika tabu, wewe mwenyewe utapata tabu kama utaishi au utaondoka duniani, na Waislamu wataingia katika tabu kwa ajili yako. Ndio katika imani, bila shaka ni shabi kubwa. Imam Malik ni kiongozi wa mji wa Madina, alim katika maulama, ana wafuasi wake, ana ulama wanamsoma kwake. Imam Shafi ni mwanafunzi wake, alikasoma kwake miaka mitatu mpaka akahifadhi kitabu chake chote. Kuna fikra ilifikishwa kwa mtawala kiongozi wa Madina, mji wa Madina, akampiga Imam Malik, akampiga katika mikono yake mpaka alikuwa anashindwa kufunga mikono yake, lakini Imam Malik hakutoa hata neno moja, hata kauli moja hakuitamka. Inaleta fitina katika jamii, au inasababisha kumwaga damu, au kumwasi yule kiongozi wa mji wa Madina, bali alijifungia nyumbani kwake, akawa anasali nyumbani kwake. Al-Imam Ahmad alipigwa na tawala watatu. Kwa nini unasema hivi? Kwa sababu mtume wenu sallallahu alaihi wasallam anawafundisha katika hadith, wapeni haki zao watawala, wapeni haki zao na muombeni Allah haki zenu. Ukitaka haki yako utamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atakupa haki yako, lakini yeye unampa haki yake. Haki yake nini? Asamu wa ta'a, unasikiliza na unatii. Kwa nini? Kwa sababu kuwepo kwa mtawala kuna shari kubwa sana inazuiliwa, na kwa kuondoka kwake kuna shari kubwa inajitokeza. Shuhudia, angalieni zile nchi ambazo amani imeondoka kwake, wanaishi katika adhabu, wanaishi katika hali ngumu sana. Sababu yake ni mukhalafa. Uthman ibn Affan, si unamjua Uthman ibn Affan? Si Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alimuozesha watoto mabinti wawili katika binti zake, Alimuozesha binti wa kwanza akafariki. Akamuozesha binti wa pili akafariki. Huyu khalifa wataka wakajitenga baadhi ya watu pembeni, makundi na makundi na makundi, wakaanza kutaja mapungufu yake. Uthman si mwadilifu, Uthman dhalim, Uthman anafanya khiana, Uthman anabadilisha mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Uthman tofauti na Abu Bakr, Uthman tofauti na Umar, Uthman wa Uthman amebashiriwa kwa pepo shekhan, wallahi alazim amebashiriwa kwa pepo. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alikuwa na washawishi wa Islam watoe mchango kwa ajili ya jeshi kwenda katika vita ya Tabuk. Alisema sallallahu alayhi wasallam, man yujahhiz jaysh al-usra wa lahu al-jannah, nani ambaye yuko tayari kuandaa jeshi la usra? Nini maana ya usra? Ni jeshi ambalo litatoka katika wakati mgumu, hali ngumu, ukame, joto, joto la Arabuni ni nzito sana. Akaja Uthman radhiallahu anhu amebeba kifuko fulani kimejaa dhahabu, akakimwaga mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka Mtume wasallam amefurahi na uso wake umebadilika kwa furaha. Akasema, ma barra Uthman ma faala baada alyawm, ma barra Uthman ma faala baada alyawm, hakuna madhara yote atakayemsibu Uthman baada ya siku ya leo. Mara mbili akasema hivi sallallahu alayhi wasallam. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo maana yake atakayeandaa kisima cha aruma falahu aljanna. Kwa nini? Kwa sababu watu walikuwa wanahitaji maji, atatengeneza kile kisima Uthman radhiallahu anhu kwa mali yake, kwa sababu walikuja baadhi ya familia ndugu zake wako katika hali ngumu, na yeye ni mtawala, anataka kumsaidia huyu ambuti katika kheri, na kumsaidia huyu ambuti katika kheri, na kumsaidia huyu aje kwa karibu katika kheri. Baadhi ya wa madhaifu wamekaa pembeni wakaanza kumsengenya mtawala wao. Angalia, fitna imeanza kidogo kidogo kidogo kidogo mpaka ikawa ni fitna kubwa. Wakasubiri mpaka masahaba wakaenda katika haji, wakamvamia katika nyumba yake. Kwanza walimshusha katika yaumul jum'a juu ya mimba. Mtawala alishushwa juu ya mimbar siku ya Ijumaa. Akaingilia Ali bin Abi Talib na swala likaisha. Wakawasubiri masahaba wakubwa kina Ali na wale masahaba wengine, wakaondoka kwenda katika haji, wakavamia nyumba yake Uthman. Walikuwa takriban 2000. Tuadini kwanza, tuendelee mpaka الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة kwa nyumba yake, wakazuia chakula, wakamzuia asipate chakula, wakamzuia asitoke mpaka maji pia yakazuiliwa. Akaja Abdullah ibn Umar, akaja Abu Huraira, akaja al-Hasan wal-Husayn, wale masahaba wadogo wakamtetea, wakashindana nao wale watu. Ni wajahili, wajahili, ni watu ambao hawakusoma, ni watu ambao hawajui Uislamu, ni wamejaa hamasa na jazba tu. Si kwamba ni watu ambao wana maarifa na dini, la, ni vijana tu wamejaa hamasa na jazba. Inna al-hukmu illa lillah. Tunataka kusimamisha hukumu ya Umar au Bakar wa Umar, huyu ni khalifa. Almuhim wakapigana na wale masahaba, mimi wakaendelea ku Umar radiyallahu anhu, Uthman radiyallahu anhu akamwambia, anayekubali kwamba mimi ni kiongozi wake na mimi ni mtawala wake na nina ahadi Allah juu yake, basi arudi nyumbani kwake, wala asinitetee wala sitaki damu hata tone moja katika damu limwagwe kwa ajili yangu mimi. Amri akawaamrisha kutoka, wakarudi majumbani mwao, na wale wakawa wanasubiri wanatafuta fursa ili wamvamie huyu sahaba mtawala kiongozi wao wale wao. La hawla wala quwwata illa billah. Yeye aliwaambia wale masahaba, hakika mimi niliota jana, nimemwota Mtume sallallahu alaihi wasallam aliniambia, ukipata mtihani wote subiri, kuwa na uvumilivu, hakika wewe kesho utafuturu na sisi, kesho utafuturu na sisi. Akaamka kesho yake hali yakuwa amefunga, fanashara mushafahu, akafungua mushafu wake, akawa anasoma na akafungua mlango. Walikuwa na mlango uko wazi na hakuna mtu yoyote, na walikuwa na hofia, wakaanza kuitana, jamaa nifanyeni haraka kabla ya masahaba hawajarudi kutoka haji. Wakaingia nyumbani kwake, na ndani ya nyumba yake kuna baitul mal, mali za Waislamu, ilikuwa ni hazina na stoki kwa ndani kwake. Wakavamia watu, mmoja amemshika kwa ndevu zake kumvuta kama mara moja au mbili, ni mtoto sahaba, sahaba mmoja akamwambia, Allah, laisi ingekuwa baba yako yuko hai usingeweza kufanya hivyo. Kuna baadhi ya riwayati kwamba laiti baba yako angekuwa hai, au baba yako alikuwa anaheshimu hizi ndevu, baba yako alikuwa anaziheshimu hizi ndevu. Alimwambia baba yako, kama huzuni fulani imemshika, na huyo alikuwa na chuki na Uthman kwa sababu Uthman amemlea. Baadaye akatofautiana na Uthman, akapata hao watu wa fikra, wakamtia fikra zao, wakawa pamoja nao, wakawa na kisasi na Uthman kwa sababu shahid. Pale pale akabadilika, akaanza kuwasukuma wale makhawari kuwatoa wasimdhuru Uthman, akashindana nao, yani kapata mwamko fulani, akajaribu kushindana nao, wako wengi sana wakampiga na wakamtoa nje ya nyumba. Wakaingia wale watu, kuna mmoja amemshika, wakaja wake zake, walikusikia kwamba Uthman anauliwa, walikuwa wanawake wawili, wakaja wakamlalia. Sasa kuna mmoja akapitisha kisu katika chini yake, kwanza kuna mmoja akampiga mara tisa katika mgongo wake, kwanza pili ya tatu tisa, alimchoma mara tisa. Alafu baada ya kumchoma mara tisa akasema, sita ni kwa ajili ya Allah na tatu ni kwa ajili ya yaliyokuwa katika nafsi yangu juu yako. Ana chuki katika nafsi yake, anataka kuondosha ile chuki, akamwambia zile tatu kwa ajili ya yaliyokuwa katika nafsi yangu juu yako, inyongo, na sita kwa ajili ya Allah. Bali ulama wanasema wallahi zote si lillah. Akajaribu kumlinda wake zake, akaja mwingine kwa chini, akampitisha panga lake, akamchoma mpaka ikatoka sangongo wake, na damu inamwagika juu ya kofaa. Hii ndiyo alifundisha Rasulullah, ha, hadha jihad, namuua khalifa watatu ambaye aliozeshwa na Rasulullah, ambaye amebashiriwa kwa pepo. Katika sulhu al-Hudaybiyah, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amemtuma Uthman kwenda kwa Quraysh, kujaribu kuzungumza nao, bado hakuna makubaliano. Mtume anataka kufanya umra na Makuraishi hawataki. Anamwambia haiwezekani. Unatuvamia katika mji wetu, sisi watukufu, sisi alwathani, sisi ni wazawa, sisi kala, unakuja na hao wageni wako unataka kutuvamia, haiwezekani. Rudi. Sasa akamtuma Uthman, alikuwa ni mjumbe wa kwanza. Kuna wajumbe mbalimbali wakawa wanaenda wanarudi kwa ajili ya kuweka sulhu, upatikane muafaka baina yao. Mtu wa kwanza alikuwa amemtuma Uthman, kachelewa na habari zake zimekatika. Sasa Mtume sallam akatoa mkono wake kusema nani, baada ya kusikia kwamba Quraysh wamemuua Uthman, taarifa ilikuwa si sahihi, akaweka mkono wake akasema, nani yuko tayari kunipa ahadi ya kupambana na hao washirikina wa Makka mpaka al-maut? Akasahabu akatoa mikono yake baada ya kusikia kwamba Uthman aliuliwa, akasema Mtume sallam, huu ni mkono wangu kwa niaba yangu na huu ni kwa niaba ya Uthman. Huu ni kwa niaba ya Uthman. Wakaweka mikono yao juu ya mkono wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mara akafika Suhail ibn Amr, ni kiongozi mmoja katika upande wa Quraysh, alikuwa mtu mwenye hikma, mwenye busara, mwenye akili, ni mtaratibu. Mtume alipomwona akasema, sahula al-amr, jambo litakuwa jepesi kwa ajili ya huyu jamaa. Na kweli sulh imefanyika. Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wakaja mwaka wa pili kufanya umra. Akiangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, weka mkono akasema, huu ni kwa ajili yangu na huu ni kwa ajili ya Uthman. Jahili ni msiba, kutokujua dini, kutokusoma dini, kutokufahamu sheria ya Allah. Mtu anajua aya moja mbili, anachukua tafsiri, anasoma juu juu, hafahamu, hajakaa na maulama, hajasomeshwa na maulama, anachukua elimu juu juu, kama alivyosema Mtume sallam juu ya hao mahawari, anasema kilabu ahli nnar, ni mambo ya motoni. Na alimbashiria Uthman kwamba wewe utauliwa. Na alimbashiria Ali ibn Abi Talib, alimbashiria nani? Umar ibn al-Khattab. Kwa ishara fulani, kazitoa dalili fulani. Na Umar alikuwa anaelewa kwamba mimi nakufa. Na Ali ibn Abi Talib katika utawala wake alipochoka Mashia na Marafidha wamemchosha, na vile vile wale Mahawarij walikuwa katika jeshi lake na wao katika alipigana nao, mim alipata tabu sana katika utawala wake, mpaka alikuwa anasema, anataja Ibn Kathir katika kitabu chake Al-Bidayah wa Nihaya, anasema lini hii paja la uso litapigwa kwa panga. Alikuwa anasema Ali ibn Abi Talib, lini hii sehemu itapigwa? Alikuwa anajua kama mimi nitakufa. Kweli siku moja anaingia msikitini, Masjid al-Kufa, anawaamsha watu kwa ajili ya salatu al-Fajr, sala, mkeni. Kuna Khawarij mmoja alikuwa ameandaa panga lake, amenijaza sumu, akalala juu ya tumbo lake. Ali alipomuona akampiga katika mguu wake, akamwambia amka, fa inna hadhihi lawma yughidhuha Allah au fa inna hadhihi lawma tahli an-nar, amka, hakika watu wa motoni wanalala hivi. Akamtizama hivi, akavuta panga lake, akampiga sumu kali kali kushwani. Alikaa siku fulani tu, kaondoka. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله بجوده ومنه وكرمه أن يفقهنا في الدين، أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، أن يحفظنا يحفظ أبناءنا وذرياتنا، أن يهدي ضالين المسلمين ويردهم الحق ردا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. Kikawaida mnasali saa mbili. Sio choshe watu sana, watu wanatoka kwa jukumu yao, na mimi nimezidisha mpaka dakika tano hivi.